Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce szczegóły tzw. daniny solidarnościowej. Rzeczniczka rządu zapowiada, że poznamy je w tym lub w przyszłym tygodniu. Krzysztof Piesiewicz, prawomocnie uniewinniony od zarzutu posiadania narkotyków, jest wyrok w procesie apelacyjnym. Prezydent Czech rozpoczął wizytę w Polsce. W tym lub w przyszłym tygodniu rząd przedstawi szczegóły tzw. daniny solidarnościowej, zapowiada rzeczniczka gabinetu Mateusza Morawieckiego. Nowy podatek mieliby płacić najbogatsi Polacy. Wpływy z niego pójdą na pomoc niepełnosprawnym. Daninę solidarnościową zapowiedział pod koniec kwietnia sam premier po spotkaniu z protestującymi w Sejmie rodzicami dorosłych niepełnosprawnych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, pytana w jednej z rozgłośni katolickich, kiedy zostaną zaprezentowane założenia daniny, odpowiedziała, że minister finansów zrobi to w tym albo w przyszłym tygodniu. Dodała, że wciąż trwają prace. Lider PSL-u i były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił rano w Trójce, że danina solidarnościowa na rzecz osób niepełnosprawnych pogłębi podziały społeczne. Nie podoba mi się w ten sposób dzielenie społeczeństwa, że jeżeli jest grupa, która potrzebuje, to szukamy grupy, która będzie obciążona potrzebami osób niepełnosprawnych. Nie w ten sposób PiS prowadziło retorykę w kampanii wyborczej. Nie mówiło o podnoszeniu podatków, nie mówiło o nakładaniu kolejnych danin na społeczeństwo, żeby zaspokoić oczekiwania innych grup. Realizując postulaty protestujących, rząd przygotował dwie ustawy. Obie wczoraj przyjął Sejm. Jedną z nich pozytywnie zaopiniowała dziś senacka komisja. Chodzi o zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Ma to nastąpić od września. Posłowie uchwalili też ustawę, która zakłada pakiet udogodnień, takich jak nielimitowany dostęp do rehabilitacji oraz zniesienie limitów na wyroby medyczne. Ma przynosić oszczędności rzędu 520 zł miesięcznie, czyli takiej kwoty, jakiej protestujący domagają się w gotówce. Były senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Piesiewicz został prawomocnie uniewinniony w sprawie dotyczącej posiadania narkotyków. Sąd okręgowy zmienił wyrok pierwszej instancji, w którym byłemu senatorowi wymierzono grzywnę. Uzasadnienie dzisiejszego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, tak jak cały proces apelacyjny, było niejawne. Sprawa Piesiewicza dotyczyła posiadania narkotyków oraz nakłaniania do ich zażycia kobiet, które potem go szantażowały. Prezydenci Polski i Czech rozmawiają w Warszawie. Miloš Zeman gościł nas z trzydniową wizytą. Jeszcze dziś spotka się z premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Główne tematy rozmów to bezpieczeństwo i współpraca w ramach Unii Europejskiej, inicjatywy Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej. Warszawa to druga po Bratysławie zagraniczna stolica, do której Miloš Zeman udaje się w trakcie swojej drugiej prezydenckiej kadencji. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta, to dobry rozmówca. Do dyskusji o polityce i europejskiej, światowej, a także tego, co dzieje się w naszym regionie. Czeski prezydent znany jest jednak z prokremlowskich sympatii, ale Polska liczy na jego przychylność w sprawie Trójmorza, zapowiada Krzysztof Szczerski. Liczymy także na rozbudowę tych połączeń infrastrukturalnych, które dzisiaj jeszcze można rozbudować między Czechami i Polską, także w kontekście energetyki, a także transportu, w tym na przykład transportu wodnego. Ale jak przypomina Martyna Wasiuta z portalu czeskapolityka.pl, rok temu Miloš Zeman nie przyjechał do Warszawy na szczyt Trójmorza z prezydentem Trumpem. Prezydenta Zemana rzeczywiście nie było, bo wówczas na wakacjach Republikę Czeską reprezentował Jan Hamaczek. Pałac Prezydencki zapewnia jednak, że Polska i Czechy wspierają się na przykład w kwestiach bezpieczeństwa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 4000 Rosjan walczy w Syrii w oddziałach terrorystów. Tak podaje wiceminister spraw zagranicznych Rosji. Cytuje go agencja TASS. Dyplomata zapowiedział, że wszyscy rosyjscy dżihadyści po powrocie do kraju staną przed sądem. Według wiceszefa rosyjskiej dyplomacji służby specjalne Rosji mają na swoich listach ponad 4000 obywateli, którzy wyjechali do Syrii i walczą jako najemnicy w oddziałach terrorystów. W Rosji czeka ich nieuchronnie proces karny i surowa oraz sprawiedliwa kara, oświadczył Oleg Syromołotow. Dyplomata poinformował, że według danych wywiadowczych kręgosłup międzynarodowego terroryzmu został przetrącony. Jednocześnie ostrzegł, że dżihadyści nie zrezygnują ze swojej działalności i świat powinien być przygotowany na pojawienie się nowych ognisk terroryzmu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pogodne, ale miejscami będzie się chmurzyć i padać. Na zachodzie i krańcach wschodnich również burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. W Suwałkach, Zabrzu i Legnicy dziś 25 stopni. W Gdyni, Szczecinie, Lesznie, Zamościu i Nowym Sączu 26, w Krośnie 27, a w Warszawie 28. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Precz z nudą.

do przetwarzania danych przez placówki publiczne będzie wiążący przepis prawa i stąd pojawiła się taka inicjatywa ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, żeby zmienić przepisy ustawy o ochronie, przepisy ustawy oświatowej, o tak, i dać podstawę dyrektorom szkół, żeby mogli instalować kamery w szkołach i żeby monitorować uczniów. Do tej pory dyrektorzy, jak wiemy, szkół sami decydowali, pewnie tak, czasem pytali o zdanie rady pedagogiczną albo rodziców. Teraz będą musieli zapytać? Tak, wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało, natomiast w tych przepisach, które mają być nowelizowane w prawie oświatowym, będzie też wskazane przesłanki, które będzie trzeba wypełnić przez dyrektora szkoły, żeby można było taki monitoring w ogóle zainstalować w szkole. I tutaj jako takie przykładowe, z tego co pamiętam, to żeby można było w ogóle zainstalować kamerę, to musi to być niezbędne do zapewnienia przede wszystkim bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ewentualnie ochrony mienia. No, ale to jest, jak wiadomo, bardzo szeroki, bardzo pojemny przepis, tak? Stworzone w Polsce przepisy określają czas przechowywania nagrań do 30 dni, a obserwowane miejsca będą musiały być oznaczone, nie zawsze tak było. Monitoring obejmie przebieralnie, toalety? Znaczy z tego, co wynika z tych przepisów, które są w tym momencie jeszcze procedowane w Sejmie, wydaje mi się, że może obejmować te toalety i to jest akurat sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. No właśnie, tam... bo też mam, przyznam z całym szacunkiem to wrażenie, choć jestem przy panu amatorem, ale jest zapis, przepis mówiący, że można kamery zakładać, jeśli jest to niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie. Dokładnie i tutaj wydaje mi się, że te kamery w toaletach miałyby być na celu ochrony tych uczniów przed ewentualnie jakimiś sytuacjami, gdzie by było zagrożenie dla jednego ucznia, na przykład tak jak teraz często w szkołach się zdarza, że dzieci nawzajem się prześladują i może tutaj to jest takie uzasadnienie dla tego projektu, natomiast powiem szczerze, jeżeli chodzi o mnie, wydaje mi się, że to jest za daleko idące. Tutaj w tych projektowanych przepisach pojawiło się takie dodatkowe postanowienie, które dotyczy tego, że te kamery, które mają być zainstalowane w toaletach czy w przebieralniach, mają anonimizować te dane, to znaczy tak, żeby nie dało się rozpoznać osoby, która będzie nagrywana. Moim zdaniem to jest technicznie w zasadzie nie do wypełnienia, to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia to jest to, że nawet jeżeli by udało się na tej kamerze zamazać twarz, no to uczniowie mają na przykład specyficzny kolor ubrań, czy jakieś specyficzne plecaki, nie wszyscy mają takie same, więc taka anonimizacja mi się wydaje, że nie wchodzi w grę. Jest dyskusyjna, zastanawiam się z drugiej strony, które miejsce wybierze na przykład dealer narkotyków, który handluje, dajmy na to, dopalaczami w szkole. No, wybierze to miejsce, w którym nie ma kamer, to jest oczywiste, prawda? Na przykład toalety albo szatnie, przebieralnie. Tego należy się spodziewać, prawda? Pewnie tak, natomiast powiem szczerze, że trzeba tutaj wyważyć przede wszystkim dwie wartości. Jedna kwestia to jest prywatność tych dzieci, a druga to jest bezpieczeństwo. No jeżeli jest tak, że to są młodsze osoby, no to też to będzie dla nich na pewno krępujące. Wiem, że w niektórych szkołach zdarzały się nawet takie sytuacje, że gdzieś w toalecie przy linii, gdzie były poustawiane pisuary, czy gdzie były poustawiane... Był taki przypadek? Dokładnie, chyba w Puławach. W jednej ze szkół w Puławach to by nawet raport NIK-u tę sytuację opisywał. Tak. No, moim zdaniem akurat ta sprawa z Puław to się kwalifikowała do zawiadomienia prokuratury po prostu. Nie wiem, czy to się stało. Powiem szczerze, nie śledziłem tej sprawy, ciężko mi powiedzieć, natomiast no, uważam, że wszystko musi mieć granice zdrowego rozsądku i wydaje mi się, że raczej jeżeli chodzi tutaj o ten monitoring, to bardziej kwestie wychowawcze w szkole i takie prewencyjne, czyli tłumaczenie tym uczniom, na co powinni uważać i ewentualnie kogo unikać, niż nagrywanie tego na kamerach. Tym bardziej, że też trzeba wziąć pod uwagę, że kamery, nie wiem czy one są ruchome, czy one są na stałe, nie obejmują wszystkich miejsc. Kamery przecież nie tylko w szkole ograniczają naszą wolność. Często podnoszony jest ten argument, ograniczają swobodę. Nawet jeśli nie robimy nic złego, zdjęcia przecież mogą nam zaszkodzić, prawda? Dokładnie. Ale z drugiej strony, panie mecenasie, zewsząd słyszę, że to wszystko w imię mojego bezpieczeństwa. Ja czasem przewrotnie zastanawiam się, że może ja wolę czuć się niebezpiecznie, za to swobodnie. O to właśnie chodzi. I też tutaj trzeba pamiętać o jednej kwestii, która jest podstawowa dla tego rozporządzenia i która jest kluczowa, dlaczego to rozporządzenie weszło w życie i od 25 maja będzie miało bezpośrednie zastosowanie. To jest właśnie kwestia ochrony praw i prywatności podmiotów danych osobowych, czyli tych osób. W przypadku tutaj wideomonitoringu to są dane, które są, no, można powiedzieć, dla nas wyjątkowo dotkliwe, tak? To są dane wrażliwe, one dotyczą wizerunku. Tutaj RODO też na przykład przy fotografiach nie zawsze wskazuje, że każda fotografia będzie można ją traktować jako danę biometryczną, natomiast no, to cały czas jest wizerunek, czyli to jest nagrywanie jakichś naszych zachowań, to są takie procesy, które powinny podlegać szczególnej ochronie, nawet w rozumieniu tego rozporządzenia. W związku z tym tutaj zachowałbym duży dystans, jeżeli chodzi o uzasadnianie instalacji kamery w szkole, w miejscach typu przebieralnie, toalety, bezpieczeństwem dzieci. Monitoring w szkole, czy tak, czy nie? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 73 na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Darek czeka na Państwa telefony. Panie mecenasie, wracam do tej sytuacji, kiedy na przykład coś złego, a coś, co zagraża bezpieczeństwu, dzieje się w toalecie i wszyscy o tym wiedzą. Załóżmy, że wtedy dyrekcja szkoły wraz z rodzicami podejmuje decyzję o założeniu monitoringu w szatniach, w toalecie, w miejscach, gdzie może być pogwałcone prawo do intymności. Można czy nie można? Moim zdaniem nie. Dlatego, że w tym momencie, kiedy jest taka regulacja proponowana jak w tym momencie, czyli jest to uzasadnienie tego bezpieczeństwa i ochrony, dochodzi do kolizji dwóch praw. Dochodzi tak niby do tutaj tego bezpieczeństwa uczniów, ale też do ich prywatności. Moim zdaniem instalowanie kamer w takich miejscach narusza prywatność. Zatem bardziej, że to są intymne tak sytuacje, w których no, jest utrwalany ten wizerunek. Zatem ta furtka, o której rozmawialiśmy, ten przepis może być niezgodny z wytycznymi RODO? Powiem szczerze tak, wytyczne może będą zgodne, dlatego że będzie podstawa prawna do tego, żeby instalować ten monitoring, natomiast kwestia tego, w jaki sposób i gdzie ten monitoring się znajduje, nie będzie wynikała już bezpośrednio z RODO, tylko będzie tutaj leżała w gestii dyrektorów. I ewentualnie, jeżeli będzie taka sytuacja, że będą niezachowane jakieś wymogi formalne, które będą wynikały z rozporządzenia, na przykład będzie się dłużej przechowywało te dane, niż tak naprawdę one są potrzebne, czy jeżeli będzie taka sytuacja na przykład, że nie będzie tak jak w tej naszej ustawie tutaj krajowej napisane, że te dane będą musiały być zanonimizowane, czyli będzie wykreślone, tak, zamazana twarz, albo nie będzie widać po prostu tego wizerunku, no to wtedy może to pozostawać sprzecznością. Natomiast w innych przypadkach wydaje mi się raczej, że tu będzie kwestia takiego podejścia po prostu zdroworozsądkowego i raczej zapanowania nad sytuacją w szkole, to znaczy wychowawczo i informacyjne wobec dzieci i wobec rodziców, niż instalowanie tych kamer w toaletach. Panie mecenasie, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Mecenas Witold Masionek, prawnik specjalizujący się w przepisach dotyczących danych osobowych w kancelarii KOLS. Pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że ileś lat temu, nie wiem, 10, 12, w porozumieniu z panią dyrektor został zaproszony pan policjant z psem, który wykrywa narkotyki. On się przeszedł po klasach, ten pies bardzo dyskretnie pokazał, który uczeń miał do czynienia z narkotykami, bo dostali poproszeni na rodzice tych uczniów, że dzieci mogły mieć styczność z narkotykiem. Oczywiście było wielkie oburzenie tych rodziców. Uważam, że jakby coś takiego było dozwolone, oczywiście w regulaminie by musiał samorząd i tak dalej podjąć decyzję, że coś takiego można, to i dilerzy by też się wycofali. Nie trzeba by było tych kamer w ubikacjach dawać. Oczywiście kamery gdzieś tam na korytarzach, w klasach uważam powinny być. I tutaj, no ja wtedy byłem ciężko zdziwiony, jak usłyszałem, że rodzic, który dowiedział, że syn, córka mieli kontakt z narkotykiem, oni byli bardzo oburzeni. To tak a propos panie Krzysztofie, by zaskoczenia rodziców, pan Piotr napisał: moja żona nauczycielka od zawsze mówi, że chciałaby kamer w sali i to koniecznie z mikrofonami. Dzięki temu w końcu udowodniłaby rodzicom, że ich cudowne, grzeczne, skromne dziecko w szkole jednak takie nie jest. I skończy się wieczne mówienie, bo się pani uwzięła. Panie Krzysztofie, witam, halo? A pani Ewo, witam, halo, dzień dobry. Witam. Ja pracuję w szkole, w której od lat monitoring już jest i powiem tak, że no oczywiście bez przesady zaglądania tam, gdzie nie potrzeba, ale ten monitoring generalnie się przydaje. Czasami rzeczywiście udawało się, no powiedzmy sobie, wykryć sprawców jakichś tam akcji, których efektem było zniszczenie mienia czy jakichś tam sporów. Poza tym powiem tak, są szkoły, w których są klasy integracyjne z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. To też pomaga jak gdyby w opiece nad tymi dzieciakami. I mam teraz takie wątpliwości. Mhm. Tutaj zastanawiamy się, czy monitoring, bo ochrona danych osobowych i prywatności, wolności i tak dalej. Jednocześnie do szkół coraz mocniej wkraczają e-dzienniki. Nikt się nie zastanawia nad tym, jak to może naruszyć prywatność. A o których pani Ewo dziennikach pani mówi? Proszę? O jakich dziennikach pani mówi? Elektronicznych. A, rozumiem. Pan Andrzej napisał, powinny być spełnione dwa warunki. Pierwszy to brak możliwości zaglądania do toalety. Drugi to dokładne określenie, kto ma prawo do oglądania nagrań. Broń Boże, żeby mogli wszyscy. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową 22 minuty, już prawie po południu. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć tak, za moich czasów 30 lat temu nie było ani monitoringu w szkole, ani narkotyków, ale wystarczyła zwykła pani woźna, która stała na korytarzu i ona zastępowała i monitoring, i policjanta, i nauczyciela, i wychowawcę, i jeszcze rodziców. I takich ludzi by trzeba było z powrotem jeszcze konkretnych, zdyscyplinowanych wprowadzić, żeby ten porządek był. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Marek. Kamera na korytarzu w szkole, jaką prywatność odbiera? Cała szkoła widzi cię, jak biegasz, śmiejesz się i tak dalej. Nikt w takiej sytuacji niedorzecznie nie martwi się o prywatność, a widzą to wszyscy. Nagrywanie jednak na przykład w toaletach nad pisuarami, zdaniem pana Marka, to oczywiście nagrywanie intymności i to zupełnie co innego. Panie Stanisławie, witam pana. Halo, dzień dobry. No, witam pięknie. Witam. Witam słuchaczy pana. Czy ma pan jakąś informację odnośnie, jak to w innych krajach, tam Francja, Hiszpania, powiedzmy Norwegia, Szwecja, jak ten problem właśnie monitoringu w tych krajach jest rozwiązany? Bo to nie dotyczy tylko naszego kraju, prawda, tylko już innych krajów także i to może już dłużej niż polski. Mhm. I ten monitoring tam na pewno już jest. Tylko jak to jest rozwiązywane, żeby przybliżyć właśnie ten temat, jak te kraje sobie z tym poradziły? Dziękuję pięknie. Pozdrawiam, pan Grzegorz napisał, bo moja żona jest dyrektorem szkoły, w szkole jest monitoring, ale mądrze usytuowany. W szatniach przebieralniach są tak zamontowane te kamery, aby było widać korytarz i na przykład tylko drzwi wejściowe. Wojciech Starzyński, prezes zarządu Fundacji Rodzice Szkole. Jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie nie można, ponieważ po pierwsze są bardzo różne szkoły, środowiskowo i wielkościowo i tak dalej. Są miejsca, które rzeczywiście monitoring zwiększa bezpieczeństwo w tych szkołach, ale można znaleźć takie miejsca, gdzie ten monitoring rzeczywiście w pewien sposób wkracza w tę prywatność ucznia nadmiernie. Sądzę, że decyzja w tej sprawie powinna w znacznej mierze być uzależniona od opinii rodziców, formalnie od opinii Rady Rodziców. Jeśli rodzice uważają, że monitoring poprawi bezpieczeństwo i godzą się na tych wszystkich jego słabościach właśnie związanych z taką pewnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, inwigilacją uczniów, to wtedy ten monitoring powinien być wprowadzany. Jeśli rodzice uważają, że nie, że to nie jest ta forma najlepsza, to uważam, że wtedy nie należy go stosować. 25 minut. Po południu ktoś napisał totalnie bez sensu. Dzieci znają szkołę jak własną kieszeń, tak więc jeśli będą chciały coś ukryć, to na pewno im się to uda. Natomiast każde dziecko w dzisiejszych czasach posiada urządzenie audio-wideo, na przykład smartfon, którym można nagrać dźwięk, wideo w razie zagrożenia. Kamery powodują tylko poczucie, iż wszyscy jesteśmy podejrzani. Panie Krzysztofie, co pan na to? Witam, halo? No już pan między innymi czytał w listach tutaj od słuchacza, ale umiejscowienie tak monitoringu, żeby nie było na przykład obserwacji tam, gdzie jest ubikacja i pisuar, czyli do wejścia z wyjęciem takich sytuacji intymnych, tak, osobistych, tak, prawda? Wejścia do łazienki, bo tam dochodzi do pobić przy zlewach, do demolowania w szkole, korytarze i klasy jak najbardziej. Panie Adamie, witam, halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo, witam bardzo pana serdecznie po dłuższej przerwie. Panie Kubo, to nie załatwi problemu. Wie pan, jak mawiał klasyk, to jest permanentna inwigilacja. Kamery nie załatwiają problemów. Kamery przenoszą go w inne miejsce. Wątpliwa jest tak samo wartość dowodowa nagranych materiałów ze względu na to, że jest on nie jest on traktowany jako wartość samoistna. Tego typu dowody są traktowane jako dowody pośrednie. W takich sytuacjach zawsze dowód z tak zwanego świadka jest traktowany przez sąd zdecydowanie bardziej poważnie. Mm-hmm. Porządek w szkołach zapewni jedynie szacunek i respekt dla pracowników szkoły. W takich sytuacjach pracownicy szkoły są w stanie reagować i ci pracownicy powinni tego porządku pilnować, nie elektronika. Pozdrawiam pana, dziękuję. Monitoring w szkole. 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Witam serdecznie. Witam pana. Atak panów Krzysztofów dzisiaj, z tego co zauważyłem. No, a mam jeszcze jedną ciekawą informację dla pana, bo w kolejce czeka następny słuchacz. Niech pan zgadnie, o jakim imieniu. Wolę nie zgadywać. Mhm. A propos monitoringu, ja tylko paradoksalnie powiem o czymś zupełnie innym. U mojego syna w szkole, w klasie, ustaliliśmy raz z rodzicami na zebraniu, że dzieci nie będą przynosiły w ogóle telefonów komórkowych do szkoły, w ogóle. I udało się? Wszyscy w zasadzie rodzice, tak, to jest świetny pomysł. Proszę sobie wyobrazić, i podejrzewam, że pan już zna odpowiedź, jak to się skończyło. A no tak, że dzieci na przerwie wyciągały telefony komórkowe. Mój syn oczywiście przyszedł do domu i zaczął mieć pretensje, dlaczego ja mu nie pozwalam, skoro inne dzieci noszą. A dlaczego mówię, że paradoksalnie to jest tylko inna sprawa? Ponieważ tak naprawdę wszystko trzeba zacząć, jakby cały temat trzeba zacząć z wychowywania swoich dzieci, od rzetelności w wychowaniu czy umiejętności wychowania przez rodziców. Jeżeli coś ustalamy w szkole, to się tego trzymajmy. Nie naciągajmy dla dzieci, bo dla dzieciaków najważniejsze to jest trzymanie się tych zasad, nauczenie ich tego, że te zasady obowiązują. Od tego jest nauczyciel, żeby poprowadzić, ale jeżeli nie ma wsparcia w rodzicach, to żadne kamery nie pomogą. Jasne. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Dla odmiany pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja chciałbym zabrać głos jako osoba, która bardzo często bywa w różnych szkołach i w wielu szkołach, ponieważ pracuję w wydawnictwie edukacyjnym i mam tutaj z racji tego okazję odwiedzać wiele szkół i chciałbym wszystkich uświadomić, że monitoring w szkole to już jest rzecz, która od dawna się dzieje i to po prostu praktycznie w każdej szkole ten monitoring jest. Mhm. I on jest przeważnie ustawiony gdzieś tam na korytarzach, oczywiście w miejscach, gdzie no po prostu w takich miejscach, gdzie są po prostu uczniowie. Nie wiem, jak jest w toaletach, mam nadzieję, że ta sytuacja to była taka tylko jedyna. Natomiast chciałbym powiedzieć o takim bardzo dobrym pomyśle, który w wielu szkołach już jest zastosowany i to bardzo fajnie wpływa na bezpieczeństwo, a jest to zastosowanie bardzo, bardzo proste, mianowicie przeszklone drzwi do sali, czyli drzwi, które mają no, po prostu jakąś szybę, przez którą każdy, kto przechodzi korytarzem, może zajrzeć, co dzieje się w środku. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo ktoś znane napisał, pozdrawiam pana, monitoring tak, nie próbujmy zawracać kijem wisłym. To tak jakby wywiesić na płocie tabliczkę zakaz fotografowania i wierzyć, że nikt nie sprawdzi zdjęć satelitarnych obecnych w internecie. Pan Wojciech. Panie Wojciechu? Dzień dobry, stały słuchacz. Dzień dobry. Ja pracuję cały czas w dużej części pod kamerami przy nauczaniu ludzi, bo uczę jeździć i mam samochody dostosowane także do egzaminowania, w których muszą być kamery, notabene 4. Ja się przy tym dobrze czuję. Jeżeli ktoś wykona wykroczenie przeciwko mnie na drodze, będzie to filmowane. Jeżeli by się kursant rzucił na mnie, co może się zdarzyć, a i się zdarzało, też będzie to udokumentowane, jeżeli robimy swoje zgodnie z zasadami, z prawem, to jeżeli nawet będzie, wymknie się komuś jakieś słowo zwane no, niecenzuralnym, ale w dobrej wierze, nic z tego nie będzie. A panie Wojciechu, tak, przepraszam, z ciekawości zapytam, a w jakiej sprawie kursant rzucił się na pana? A, już panu mówię. Kursantka powiedziała, że przyszła do mnie jako do bardzo dobrego instruktora, ona nie umie ruszyć i to jest moja wina i rzuciła się na mnie z pazurami. No, ale bywały inne sceny, to wiem z opowieści różnych ludzi, też bywało inaczej. Pozdrawiam pana, dziękuję. 12.30, Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Według wielu ekspertów monitoring wcale nie zwiększa bezpieczeństwa w szkołach, a jednocześnie z drugiej strony pociąga za sobą negatywne konsekwencje dotyczące procesu wychowywania młodych ludzi, ponieważ w ten sposób uczymy ich, że norm, których od nich przestrzegania oczekujemy, należy przestrzegać tylko dlatego, że wielkie oko brata patrzy i jeżeli te zasady nie będą przestrzegane, to wtedy na nagraniu będzie to dostrzeżone i będzie z tego wynikała jakaś kara. Natomiast właściwy sposób wychowania powinien polegać na pracy z młodzieżą, na tłumaczeniu im, dlaczego należy się zachowywać tak, a nie inaczej, a nie na po prostu nadzorowaniu i daleko idącej kontroli nad tymi młodymi ludźmi. Więc to jest jeden z fundamentalnych problemów związanych z dużą obecnością kamer w szkołach. Natomiast jest też jeden bardzo precyzyjny i dotkliwy, moim zdaniem, kłopot, związany z tym, że kamery instalowane są także w miejscu, w których dochodzi do szczególnie mocnej ingerencji nie tylko w prywatność, ale też w intymność, a nawet powiedziałbym godność uczniów. Mam na myśli tutaj oczywiście instalowanie kamery w szkolnych toaletach, w przebieraniach. 12.31. Moim gościem jest pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Witam pana, witam państwa serdecznie. Wspomnieliśmy o tym przypadku raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku dotyczący monitoringu w szkołach. Opisuje m.in. opisywał szkołę w Puławach, w której kamery w męskiej toalecie zawieszono nad pisuarami. No, odważny pomysł. Czy w przyszłości po zmianach w naszym prawie monitoring w toaletach czy też szatniach będzie możliwy? Chciałabym na początku zapewnić, że temat monitoringu w szkołach jest przedmiotem szczególnego zainteresowania generalnego inspektora. Wyrazem naszej troski jest chociażby opublikowany już dawno temu poradnik dla dyrektorów szkół związany z tym, w jaki sposób te nowoczesne metody nadzoru nad placówką, nad jednostką mogły być stosowane, w jakich sytuacjach monitoring może być takim efektywnym narzędziem, a w jakich generalnie należałoby unikać tej formy wręcz powiedziałabym inwigilacji. Czyli co wolno, a czego nie wolno, tak? W ten sposób pozyskiwane. Czyli co wolno, a czego nie wolno? Pani dyrektor, halo, słyszymy się? W owym poradniku chociażby wskazaliśmy, że takie miejsca monitorowane powinny być tylko tam wyznaczane, gdzie dochodzi do incydentów. Albo gdzie istnieje takie realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie jest możliwe objęcie z kolei takich miejsc innymi formami nadzoru, na przykład dyżurami nauczycieli czy pracowników szkoły. Tak, tyle że pani dyrektor, halo. Monitoring nie jest panaceum na całe zło. Pani jego dyrektor, dostosowanie czy pani musi być bardzo mocno ważone, gdyż tutaj w grę wchodzą rzeczywiście szczególnie istotne prawa i wolności osób fizycznych. Prawa dzieci, prawa rodziców, prawa pracowników szkoły oraz wszystkich innych osób, które poruszają się na rozumiem. Terenie pani dyrektor, czy słyszymy się? Tak, słyszymy o, się. Teraz, bo próbowałem by o coś zapytać, ale nie zdołałem. Bardzo przepraszam. Bo chciałem zapytać, bo powiedziała pani, że monitoringiem powinny być objęte miejsca, gdzie dochodzi do incydentów, tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa. No i jak to pogodzić? Bo przecież są takie miejsca, gdzie może dojść do zakłócenia pewnego prawa do intymności ucznia, a właśnie w tych miejscach mamy do czynienia ze zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, no właśnie nowa regulacja unijna dotycząca ochrony danych osobowych wyraźnie akcentuje tę potrzebę dokonania oceny przez samego administratora, na ile wprowadzone rozwiązanie z użyciem nowej technologii, które ze względu na swój zakres, kontekst może spowodować tak wysokie naruszenie praw i wolności, może być w ogóle zastosowane. Wskazuje na taką, chociażby na taki instrument jak ocena skutków dla ochrony danych osobowych. Rozporządzenie wymusza, aby administrator udowodnił, dlaczego w określonym miejscu zamierza zainstalować kamerę i dlaczego żadne inne wcześniej wprowadzone rozwiązania nie okazały się na tyle efektywne. Więc tutaj wprowadzeniu takich rozwiązań na pewno nie może towarzyszyć automatyzm. To jest po pierwsze. Po drugie, wprowadzenie monitoringu nawet w miejscach, gdzie dochodziło do incydentów, musi i tak podlegać wcześniejszemu uzgodnieniu. Po pierwsze, z organem prowadzącym szkołę. Po drugie, z całą radą pedagogiczną. Po trzecie, z radą rodziców, a po czwarte wreszcie z samorządem uczniowskim. Ta wcześniejsza analiza, jej tak na dobrą sprawę dopiero pozytywne dokonanie i udzielenie tej pozytywnej odpowiedzi, tak, należy wprowadzić takie rozwiązanie, może być powodem dla podjęcia takiej decyzji. A czy... Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, tak. I myślę, że na to warto zwrócić uwagę. Administratorzy, czyli dyrektorzy szkół, muszą zastanowić się, na ile takie rozwiązania wprowadzane są w miejscach, w których rzeczywiście gwarantują skuteczny system reakcji na zdarzenia niepożądane. Ja przypominam, że w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, o którym tutaj na początku Pan mówił, co do zasady wskazano, że funkcjonowanie monitoringu wizyjnego pozytywnie wpłynęło na poziom i poczucie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół, ale niestety nie były te kamery zainstalowane, chociaż w czasie przerw lekcyjnych, a więc rozumiem. W czasie, gdzie ryzyko wystąpienia zdarzeń było największe. Pani dyrektor, nie było też systemu sprawnego powiadamiania o obserwowanych incydentach. Więc tutaj muszą być dokonane także dodatkowe działania, tak aby wszyscy, którzy poddani są temu procesowi, mieli także poczucie. Pani dyrektor, a co z przepisem, jeśli pani pozwoli, co z przepisem, że kamery możliwe są do instalowania w miejscach i w sytuacjach, jeśli jest to niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie. Rzeczniczka GIODO, dokończę, pani Agnieszka Świątek-Druś stwierdziła, że tego zapisu dopuszczającego kamery w miejscach takich o szczególnym zagrożeniu wcześniej w pierwotnej wersji projektu nie było. A jest sporo ekspertów. Nie da się tak rozmawiać. Ale ta regulacja jest potrzebna. Ona w bardzo szeroki sposób traktuje. Ale może należałoby się temu. Akurat to rozwiązanie nie było nam przedstawione na etapie konsultacji. To rozwiązanie. Może należałoby się temu przyjrzeć po prostu. Przypatrywać się tej regulacji, analizować, na ile ta regulacja rzeczywiście nie doprowadzi jednak do naruszenia godności czy też dóbr osobistych uczniów i pracowników innych osób. Jest wprawdzie tutaj zastrzeżona gwarancja zastosowania technik uniemożliwiających rozpoznanie osób przebywających w pomieszczeniach, ale nie jesteśmy sobie w stanie dzisiaj do końca wyobrazić, na ile te zastosowane techniki będą skuteczne i na ile rzeczywiście nie będzie można doprowadzić do identyfikacji osób przebywających w tych pomieszczeniach. Jest to regulacja, która na pewno wymaga głębszych przemyśleń i przed jej wprowadzeniem powinna odbyć się w tym zakresie szersza debata. Wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. 22 minuty do 13. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, witam. Dzień dobry. Halo. Tak, słyszę pana. Słucham. Uszanowanie, panie Kubo, cieszę się, że pierwszy raz udało mi się dodzwonić. Przysłuchuję się audycji od kilkunastu minut i przez kilkanaście ostatnich lat zajmowałem się instalowaniem kamer przemysłowych. To prawda, nie w placówkach szkolnych, natomiast mam wrażenie, że wszystkie ustawy i wszystkie osoby wypowiadające się na temat monitoringu nie znają tak naprawdę elementarnych technicznych zasad związanych z ich instalowaniem. Gdyż nawet zainstalowanie kamery na przykład w toalecie nie sprawia, że będziemy obserwować wszystko, To znaczy możemy wydzielić pewne strefy obserwacji, a to za tym idzie, będziemy widzieć pewien tylko... Pewien kąt na przykład, prawda? Dokładnie tak, bądź nawet wyciąć pewien obraz, który permanentnie nie będzie zapisany. A co za tym idzie, możemy uniknąć naruszania prywatności, a równocześnie w zdrowym rozsądku obserwować to, co się rzeczywiście dzieje. I jeszcze jedna konkluzja, bo wszyscy pańscy rozmówcy wspominali Rada Rodziców. Tak naprawdę i rodzice. W mojej ocenie skromnej, a mam dwójkę dzieci aktualnie w szkole, rola rodzica w szkole została wyniesiona zdecydowanie zbyt wysoko, natomiast nauczyciel został zepchnięty gdzieś do marginesu, skutkiem czego jest właśnie to, co obserwujemy i to, co powoduje problem, czyli brak właściwego wychowywania dzieci w domu, gdyż przecież zrobi to szkoła, bądź możemy jako rodzice zastępczo przez kilka godzin zrobić to w szkole. 20 minut pozostało do 13. Pan Jacek. Panie Jacku, witam pana. Halo? Witam pana, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od tego, że podziękuję panu Krzysztofowi, temu ostatniemu, który przede mną mówił, za ten głos. Druga rzecz, mogę pytanie zadać, panie Kubo? Proszę bardzo. Z czego dyrektorem była ta pani, która mówiła przed panem Krzysztofem? Bo usłyszałem, jak pan się zwraca do niej, pani dyrektor, a nie było czego. Dyrektor departamentu? No nie, ja przedstawiłem panią dyrektor departamentu. Nie słuchałem od początku. A, to może w tym jest problem. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. A dlaczego pan pytam? Dlatego pytam, bo się przestraszyłem, że w Ministerstwie Edukacji jakiegoś departamentu. A ja się tylko dołączę do pana Krzysztofa, tylko z jednym, właśnie a propos tego, co ta pani powiedziała, że tam trzeba pytać radę uczniów. No właśnie, może przestańmy pytać uczniów o to, jakie zasady mają obowiązywać w szkole. I może wtedy w ogóle monitoring nie będzie potrzebny. Pani Krystyno, co pani na to? Witam panią. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. To ja na to tak, że na początku to w ogóle wyrazy współczucia z powodu rozmowy z tą panią dyrektor. Ale może jakiś problem... Ale może jakiś problem... W jednym kierunku było tylko. Może problem techniczny po prostu. A problem taki, proszę... Nie sądzę. Proszę pana, ta pani była nastawiona tylko na mówienie cały czas. No ale dobrze, to już złożyłem zostawmy, wyrazy tak. współczucia. A wracając do meritum? Wracając, tak, to też się chcę podłączyć do opinii tych panów poprzedników. Wychowanie w domu przede wszystkim. Rodzice niech się dziećmi zajmą, a nie spychają wszystko na nie wiadomo kogo. Będzie lepiej, niepotrzebne będą monitoringi. Pan dziękuję Rafał, bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Rafał napisał, 80% osób ma konto w mediach społecznościowych, gdzie inwigilacja jest de facto 24 godziny na dobę. Tak więc monitoring wydaje się niewinnym dodatkiem do tego i nie powinien nikogo oburzać. Pan Ireneusz, witam pana. Halo? Panie Kubo, zdaje się, dzień dobry, że tutaj dobry. Widać pewną tendencję, którą jakby całe społeczeństwo przechodzi. Moja siostra i mój szwagier są nauczycielami. Rodzice według ich opinii coraz więcej zrzucają swoich obowiązków właśnie na nauczycieli, mając jednocześnie coraz większe pretensje. Teraz zdaje się, że będziemy zrzucali to, co się dzieje w szkole z uczniami na monitoring, albo on go zauważy, tego ucznia, który coś rozrabia, albo nie zauważy. Tak jak jeden z przedmówców powiedział, czy na pewno to jest najlepsze rozwiązanie, którym będzie właśnie taka sytuacja. Jeżeli zasady działają, to tylko pod okiem monitoringu, a jeżeli nie działają, bo nie ma monitoringu, to co wtedy robimy? Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Tak, wracam do wypowiedzi jednego z ekspertów o tym, że kamery, proszę państwa, zwiększają poczucie bezpieczeństwa, czy też bezpieczeństwo w ogóle. Pod warunkiem oczywiście, że jest to mierzalne, dyskutowałbym. Ale swoją drogą to ciekawe, że te zachowania uczniów i godzimy się na to, nie wynikają z wychowania, z pewnej kinderstuby, a wynikają ze strachu przed kamerą. 7 trójek na początku 22. Pan Sylwester, witam pana. Halo? Dzień dobry, czy jestem teraz? Tak, jeśli pan Sylwester, to pan. Witam pana, panie Kubo. Witam pana. Chodzi, proszę, redaktorze. Ja nie mówię, żeby policja była w szkole, bo to wiadomo, że tak się nie da. No, ale nic by się nie stało, skoro policja jakby tak nie stała Niech zobaczą do plecaków dzieciaków i tak dalej, z jakimś tym psem. Bo narkotyki to, jeśli o tym mówimy, to jest masakra jakaś. No to wiem, bo coś mój... Krótko mówiąc, podejrzewam, panie Sylwestrze, że jest pan zdecydowanie za monitoringiem w szkole. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Nigdy nie byłam zwolenniczką montowania kamer w szkołach, ani w innych instytucjach edukacyjnych i nie stałam się nią do dzisiaj. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby szkoły, w których faktycznie zamontowano kamery, nagle stały się miejscami całkowicie pozbawionymi przemocy i cudownie bezpiecznymi. Więc skuteczność tego monitoringu jest co najmniej wątpliwa. Za to myślę sobie, że bazowanie w edukacji, w wychowaniu na nieufności, podejrzliwości, sprawdzaniu, szpiegowaniu, zagrożeniu karą, to nie są chyba najlepsze fundamenty. Pewnie inaczej trzeba dbać o bezpieczeństwo. Dodatkową komplikacją jest kwestia niemal pewnego naruszania, no, intymności, przekraczania pewnych granic prywatności człowieka. Za kwadrans 13. Pan Janusz, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja przez wiele lat byłem dyrektorem szkoły i w mojej szkole monitoring był już w 2008 roku. Oczywiście nie było monitoringu w żadnych szatniach, przebieralniach, w ubikacjach, w toaletach. Mhm. Ale powiem, że z własnej praktyki miałem kilka przypadków, których mogłem udowodnić uczniom. Kradzież, normalną kradzież. Mhm. Bo widać było przez kamerę, co ten uczeń robił z czyimś plecakiem, czy z czyjąś to. A nie było, ja uważam, nie było takich, że... nie było takich, którzy się buntowali przeciwko obecności tych kamer? Nie, nie było. Rodzice nawet, powiem, że rodziców ze mną podjęła taką decyzję z pięć lat temu, że zakazaliśmy noszenia telefonów komórkowych do szkoły i faktycznie uczniowie, nie wolno było im używać komórek ani na lekcjach, oczywiście, ani na przerwach. I tego się też stosowali, dlatego, że kara była jedna, komórkę się zabierało i rodzic musiał się zgłosić do szkoły, ale powiem, że to naprawdę działało w sposób systematyczny i dobry. I uważam, że to akurat, pewnie, że dla mnie kamery w ubikacjach, w toaletach, w przebieraniach, to jakiś, no, uważam, że to jest niedobra strona tego monitoringu. Także myślę, że ja uważam, że monitoring jako taki spełniał swoją rolę i na pewno... I był w pana przypadku, w pana szkole potrzebny. Pozdrawiam, dziękuję. Monitoring w szkole, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Pani Julito, witam. Halo? Dzień dobry. Pozwolę sobie nie zgodzić się na początek z panią psycholog. I co do monitoringu, uważam, że no nie jest to zręczny może pomysł, ale byłby chyba całkiem zręczny, gdyby to były tylko te ogólne pomieszczenia, gdzie w zasadzie do pomocy dochodzi najczęściej. No i oczywiście nie w kabinach też, żeby to nie obejmowało. No i uważam, że więcej, tak jak państwo wcześniej mówili właściwie w większości, że więcej kindersztuby w domach i uczyć dzieci oporu, asertywności. No naprawdę więcej szacunku mają wśród rówieśników, jeśli potrafią się postawić, a wiem, co mówię, bo sama byłam nastolatką i byłam bardzo rogatą stworzeniem i w zasadzie nie miałam większych problemów, a wokół mnie zawsze był wianuszek, chociaż byłam dziewczyną. Wydaje mi się, że jednak więcej charakteru dzieci wykształcać. Pan Mariusz, panie Mariuszu, hello. Witam panie Kubo, dzień witam dobry. Słuchacze. Drodzy państwo, z doświadczenia własnego jestem przewodniczącym Rady Rodziców w jednej z radomskich szkół technicznych od 2 lat. W ciągłym kontakcie z młodzieżą, w ciągłym kontakcie z zarządem szkoły, ale także dotykam tego problemu, o którym pan dzisiaj mówi, na bieżąco. Chciałbym się z państwem podzielić 2 spostrzeżeniami. Po pierwsze, żyjemy w dobie ogólnego konsumpcjonizmu. Nasza młodzież stała się konsumentami wszelkich dóbr, między innymi właśnie wszechobecnego internetu, tak naprawdę medialności, ale zarazem jest bardzo mocno roszczeniowa i bardzo mocno konsumpcyjna. Brakuje nam jeszcze 2 rzeczy, o których mówią przedmówcy, czyli właśnie wychowania, rozmów i relacji rodzinnych, ale także umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach. No właśnie, chciałem o to pana zapytać, czy ta młodzież się stała taka sama z siebie, czy ktoś jej pomógł? Myślę, że tak naprawdę, panie Jakubie, wynika to, drodzy państwo, z zaniedbań ze strony rodziców. Sam jestem rodzicem 18-latka i 11-latki. I wierzcie mi, drodzy państwo, że 90% winy leży po stronie rodziny i rodziców, wychowania. Natomiast następne 10% to jest środowisko, które wymusza stereotypy zachowań i manipuluje młodym człowiekiem, Nazywa się to instynktem stadnym, czyli nie chcesz być wyrugowany na bok, na margines określonej grupy społecznej, w której przebywasz, musisz się zachowywać tak jak większość lub tak jak liderzy tej grupy tego wymagają. Chętnie, no teraz... porozmawiałbym chętnie dłużej, ale nie mogę, bo czekają słuchacze. Pani Magdaleno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panu, dzień dobry państwu. Krótko proszę, bo audycja nam się powoli kończy. Jasne. Tak jak tutaj przed moim przedmówcą mówił pan redaktor, bardzo dużo zależy od wychowania i od rodziców. Krótki przykład, 8-latek, szkoła warszawska, kolega z zawiści rozdeptał synowi telefon, po prostu stanął na niego, rozdeptał go butem. Spotkanie z rodzicami, pierwsze pytanie mamy, czy w tym miejscu jest monitoring, odpowiedź dyrekcji jest w tym momencie zepsuty. Mama, to jak mi pani udowodni, jak mnie pani zmusi. No. W tym momencie rzeczywiście ręce opadają i ten monitoring by chyba się przydał po to tylko, żeby pokazać temu dziecku i tej mamie, że pewnych rzeczy nie wolno i nie powinno się robić. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Robert, panie Robercie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie tego monitoringu chciałem się podzielić taką jedną uwagą, może ktoś sobie to weźmie do serca. Ja niedawno kończyłem szkołę, chodziłem do szkoły, miałem kolegów, bo tutaj monitoring głównie rozchodzi się, jak słyszałem, o narkotyki. Monitoring moim zdaniem to tylko nauczy cwaniarstwa tych chłopaków, którzy się tym zajmują. A z takiego mojego punktu widzenia to chciałem powiedzieć, że jeżeli mówimy o narkotykach, o złym zachowaniu i tak dalej, zaprośmy ludzi, którzy stracili zdrowie przez narkotyki, którzy po prostu stracili niejednokrotnie o mało co życie, tak? Zaprośmy ich, to jest, myślę, że dyrekcja powinna się tym zająć. Apele takie dla młodzieży, bo z perspektywy czasu my jakieś zachowanie żałujemy w życiu, tak? Więc wyjdźmy naprzeciw, pokażmy im wcześniej, jak to wszystko wygląda. A monitoring to jest tylko, to nauczy ich, no, chłopaków nauczy cwaniarstwa, także to nic, no podejrzewam, że nic nie da, po prostu... Ja mówię, trzeba po prostu pokazać się, zaprosić ludzi, a są chętni, z tego co wiem, są tacy... Tu postawimy kropkę. Pozdrawiam, dziękuję. 10 minut do 13. Małgorzata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej numer 36 w Łodzi. Ja mam tylko monitoring zewnętrzny, ponieważ my uważamy, że założenie monitoringu i ograniczenie takiej swobody dzieciom i patrzenie przez takiego wielkiego brata to nie prowadzi do niczego. Po prostu staramy się programem wychowawczym tak oddziaływać na uczniów, żeby oni zachowywali się właściwie i wtedy, kiedy jest nauczyciel dyżurujący, to jest to oko, które patrzy na zachowania. Gdzie tam będą mnie podglądać, w przebieralniach i w jakichś tam innych? Nie. Jest problem, bo wiadomo, że dzieci tam mają różne pomysły, ale generalnie tego problemu nam się wydaje, że nie powinno się rozwiązywać sposobem monitoringu i nadzoru, bo patrzą, co robisz i potem ci pokażą, co robisz. No nie bardzo. 8 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani dyrektor Monika Krasińska. Biuro Orzecznictwa Legislacji Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Witamy. Witam ponownie. I ponownie pan mecenas Witold Masionek, prawnik specjalizujący się w przepisach związanych z danymi osobowymi. Kancelaria KOLS. Witam pana, panie mecenasie. Dzień dobry. Jeszcze raz. Monitoring w szkole. 67% internautów trójkowych zdecydowanie na tak. 33% na nie. Panie mecenasie, co ważniejsze, bezpieczeństwo czy prywatność? Pewnie bezpieczeństwo, bo co mi po prywatności z nożem na przykład w plecach, prawda? Choć nawet z tym nożem w plecach chciałbym zachować prawo do prywatności. Znaczy, powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o moje zdanie, to uważam, że jednak ja bym stawiał na prywatność w tym przypadku, dlatego że bezpieczeństwo jest istotne, ale nie jest najistotniejsze. Bezpieczeństwo można zapewnić w inny sposób, tak jak tutaj mówiła przed chwilą pani na antenie. Mhm. Kwestie wychowawcze, można zawsze postawić kogoś przy szkole, żeby też monitorował, kto się dostaje na teren tej szkoły. Są inne po prostu sposoby, żeby te dzieci ustrzec przed jakimś tam dostępem do czy jakichś niepożądanych środków, czy jakichś negatywnych zachowań. Pani dyrektor Monika Krasińska, czyli cóż, jaki wniosek? Niektóre miejsca w szkole powinny być ponad wszelką wątpliwość, a wolne od kamer? Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejsze w tym przypadku, to odpowiadam stanowczo, najważniejsze jest dobro dziecka. Tutaj chodzi o podjęcie takich działań, które będą wyważać te interesy i te prawa dziecka, które są w tym momencie najbardziej istotne do obrony, do ochrony. W związku z tym, po pierwsze, czy takie kamery są w ogóle niezbędne do wprowadzenia? To jest pytanie, które musi sobie zadać każdy administrator. Po drugie, na ile one muszą być cały czas wprowadzane, bo może poprzez badanie okresowe potrzeby stwierdzimy, że nie przynosi taki monitoring oczekiwanych skutków i należałoby po prostu je usunąć. Na ile i kto ma dostęp do tych informacji, w jaki sposób i jak długo te informacje są wykorzystywane. Te wszystkie pytania są pytaniami, które stoją przed administratorem danych osobowych i odpowiedź na to pytanie, na te pytania musi być udzielona jak najszybciej, bo 25 maja wchodzi w stosowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a to wymusza na administratorach jak najszybsze także przeciwdziałanie ewentualnym nieprawidłowościom w tym obszarze. Panie mecenasie, tak przy okazji, nie ma pan wrażenia, że rządzący na świecie pod hasłami poprawy bezpieczeństwa ludzi, mienia, transakcji posunęli obserwacje, gromadzenie danych, o czym dziś między innymi rozmawiamy, do granic absurdu, bo nie tylko zresztą rządzący. Każda aplikacja w telefonie zbiera, gromadzi, przesyła mnóstwo danych. Uwaga, w imię czego? No w imię oczywiście bezpieczeństwa. To właśnie tu jest główny problem i tutaj można powiedzieć tak kolokwialnie, pies jest pogrzebany. Problemem jest kwestia tego, żeby pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Ja sam powinienem decydować o swojej prywatności i ja sam wiem, co tak naprawdę dla mnie jest najlepsze. W momencie, kiedy zainstalujemy, tak jak tutaj w szkole, kamery w miejscach intymnych, ja jestem postawiony przed faktem dokonanym. Nie mam jak zdecydować, de facto decyduje ktoś inny za mnie. Monika, i jeszcze jedno zdanie, mamy czas? Tak, i tutaj bym chciał powiedzieć, że też jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane, tak jak pani dyrektor powiedziała, no to każdy administrator, czyli każda szkoła sama powinna zdecydować, ale uważam, że są inne możliwości zabezpieczenia dzieci przed takim negatywnym oddziaływaniem jakichś osób trzecich niż prowadzenie monitoringu, który de facto może tylko udowodnić popełnienie jakiegoś przestępstwa czy jakichś negatywnych skutków odnotowania, tak, dla tego dziecka. Wydaje mi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Pani dyrektor Monika Krasińska, mecenas Witold Masionek, dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję, miłego dnia. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Samsung, płytę indukcyjną, piekarnik, pralkę oraz lodówkę Snow Frost, zapłacisz 5565 zł, oszczędzając 831 zł. A kupując zestaw marki Bosch, pralkę z dużym wyświetlaczem i zmywarkę do zabudowy z programem cichym, zapłacisz 2753 zł, oszczędzając 144 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Prowadzisz punkt handlowo-usługowy, na przykład sklep, kawiarnię, warsztat lub salon? Daj klientom wybór, gdy zechcą zapłacić kartą lub telefonem. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i przez 12 miesięcy nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron. Pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Wracamy do transmisji obrad.